سورة قصص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسمیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. سورۃ قصص مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې 28 نمبر 28م پس سورۃ نمل لده او نزول د سورتونو کې یو کم 50 پس سورۃ نمل لده مخکی سورۃ سره مناسبت او وجد ربط مخکی سورۃ کې استهزاء د منکرینو او د لوط علیہ السلام سره او داغه انجام بیان کو چا استهزاء کړی دا چا ټوکی کړی دی انبیاء او حق پرستو پورې او داغه انجام یو خورو نو دې صورت کې استهزاء د فرعون او داغه سزا چا ټوکی موسی علیہ السلام پورې کړی وی نو داغه سزا څه شو زکه متصل لولو یا مکه صورت ختم کړو په حمد باندې وقول الحمد لله سيريكم اياتي نو دلته وي حمد د الله زکوا چې کفار تبا کوم او کمزور خلکو چتوما کفار تبا کړو او کمزوري بني اسرائيل اغه داغه په زبان کې نون تقسیم د صورت قصص دوی سیو اول ایسه کې سلور سلوي حياتونو او پای کې تفصیلی حالت د موسی علیه السلام او داغه د پیروکارو داغه د نبوت او د ابتدایي حالتو دوی مېسه کې زجرو منکرینو د سالت تا او سپکواله د دنیا او مقاصد یاربو د صورت مقصدو صورت کې تسلی د نبی علیه السلام او مؤمنانو تا پیغمبر ته تسلی دا په واقع د موسی علی السلام او د مؤمنانو باندې ها په واقع د موسی علی السلام او د مؤمنانو په واقع د بنی اسرائیل باندې او صورت کې تسلی دا مؤمنانو ته نبی علی السلام ته په واقع د موسی علی السلام او مؤمنانو ته تسلی دا په واقع د بنی اسرائیل باندې او صورت کې زجر منکرینو د رسالت تا او سپکواله د دنیا بیانې شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص طاسیم تلکات الكتاب المبین اول ترغیب ورکه قران کریم تا د آیاتونه د کتاب دی بیانونکې ښکارا یا در آیاتون دی کتاب دی خکارا المبین خکارا بیانون کے سغد اسم فائل لا اگر قرآن بیان کرے د حلال و د حرامو یا قرآن بیان کرے د حق و د باطل یا قرآن دی خکار کتاب لتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لولو پیغمبر موږ په تابانه د خبرونو د موسی علی السلام او د فرعون پر اشتیا لقوم یؤمنون دا چې قوم د پاره چې ایمان وروړي یقین کوي پیغمبر از پتا د موسی علی السلام او دا غ سرکش واقعیا بیانومه اوس اجمال او رسو بیا تفصیل ان فرعون بشک فرعون علی فی الارض سرکش کړي وا په دنیا کې وجعل اهلها شيعا او غرزول فرعون قل اهل راشيعا دل دل مختلفه قانون او خيار سړي دا ده چا کله بادشاہ شي او خياري نو خپل قوم اتفاق او اتحاد ته نه پریري خپل قوم کې تفرقه پیدا کړي دلبازی پیدا کړي چې دا خپل من کې په یو بلختي او زمو حکومت دا فارغ نه زکه بیا هم ته یو کیږي او چې عوام ټول اتحادیان شي نو حکومت بیا ګرانی حاکم ته چلول وجعل الاشیان اغرزول والخفل الاشیان دل دل مختلفه یستضعف طائفه منهم چه کمزوری کړي وا یو دل لرا منهم ددینا یو دل کمزوری کړي وا ډیر بېمانو ا دل کمزوری والی بیان کې کمزور والے پدیو یذبحوا ابناء و یستحی نساءهم چلال اول به زامن دا غیو پر خود لی به ژوندې خزه دا غی دا الکان بلالول چې زما حکومت اغه ته منتقل نشي او زمانه حاکم حاکمیت وانخلی او جنکه به زکه پر خود د پاره د خدمت انو کان من المفسدین بشکا دا فرعون د فسادیانو نا دیلوی مفسدو تفسیر مراغی او حافظ ابن کثیر دا پدې رد کوي چې باز خلکو وي چې بچی زکه وجل الکان چې دا او تصاهران ویلو چې ستا حکومت بستانه الکان اخلي پدې الکانو کې به یو کس پیدا کیږي او ستانه به حکومت اخلي تفسیر مراغی او ابن کثیر پدې ځای هغه رد کوي چې دا خبره غلطه ده او صحیح نه ده د کاهنانو د ترویتیانو د اجازه ګورو دوره اختیار نشته چې هغه پویږي پټو شوونه باندې اصل کې خوب لیدل او دا خوب تعبیر دار اوته دا فرعون چې زمانه حکومت الکان اخلی با او په بنی اسرائیل کې بس کسان پیدا کی هغه شو شو یا اوري لیدل او چې اور د اوچت شو د بنی اسرائیل د طرف نه او زما په قربانه ولګی دا تعبیر کړه دا غیداو نو هغه اډر داو کو چې را الکان ختموي نو بیا جنکه زمانہ سم حکومت نشي غسته یذبحوا ابناءهم ويستحي نساءهم انه کان من المفسدين او اصل وجہ سوره بقره کې موږ بیان کړو او بیانو چې ابن جریر ذکر کړو تفسیری تبرزی موږ بیان کړو کنه او قصص الانبیاء کې حافظ ابن کثیر هم دې بیان کړو چا اصل کې وجہ دا وا چې حضرت ابراهیم علی السلام صلی الله علیه و سلم کړو چې ستا په اولاد کې وا زدا بادشاہی راولم او د فرعون بې ایمان نه بوالم حکومت فرعون به هر هغه چاته وی چې هغه به د فرعون دغه به مصر بادشاہ وګرځیدا هغه بخپل پل نومو خو آ چاته به فرعون وی چا و د مصر بادشاہ لکه زمنګ د ملک وزیر اعظم او صدر هر څوک چې وی نمونه جدا جدا یو خو صدر آ چاته د ملک سربرای وزیر اعظم چې خلکو عوام جوړ کړي مشر انه کان من المفسدين بشکوه د فساد ګورنا و نريد ان نمنا للذين صرفوا في الارض الله وی غوالو منگا اراده لرو منگا چه سانو کو منگ پاک سانو چه کمزوری شیو پو وطن که زمکد مصر که الله وی زا خلق والم چه داغیم دادو کم چه کمزوریو دیر ظلم و زیاده و سر فرعون بیمان کرده و زغوالم چه اغو چطو ما داغی په اقتدار کرا والم و نجعلهم آئمتن و نجعلهم الوارسین او ګرځو مونږ هغه لرا پېښوا په دینو دنیا کې ائما مشران مقتدا په دینو دنیا کې ونجالهم الوارثین او ګرځو مونږ دې لرا اغستون کې د ملک مصر ائما مشران ګرځو ما لرا ځکه ټول مر هغه غلامی کړه نور غلامی زایت نور کوم هغه په اقتدا کراولم اقتدار کراولم هغه خلق چې چا په سکه نه حسابول نو ګور هغه په اقتدار کې دا الله خو خدا ا کمزور خلک نن پاغلولو دو فائز دا الله خو خدا ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما او طاقت ورکړې موږ دل را پزمک کې او خودلی موږ فرعون ته او حامان ته او لخر دو دوالو ته منهم د دې بنی اسرائیلنا هغه چې دې تنه یریدل هغه یریدل چې هغه مملکت ختمیدلو او د بنی اسرائیل لاس تراتلو اوس هم چې یو جابر حاکم همیشه حکومت کړي نو هغه دا کمزور خلکو نه کله کله یره کوي او یا سنه چې انقلاب جوړ نشي په دې کمزور خلکو کې او دې زمانه حکومت وانلې یره خو ورسره وګوره یره ورسره وانه حکومت په لاس نشدا ونوریا فرعون و هامانا و جنودهما الله دې دا غلولو طاقتونو چاغه سوپر طاقت ځانته وي امریکایان او داغه حواریان اسرائیل الله دې داغه د لاس نه دا حکومتونه والی الله دې غړي قرب او په لاس کې ورګي واو هینا الا ام موسی ان ارضیه اوس تفسیر کوي اجمال ذکر شو چې فرعون یو ډیر سرکش بادشاه او خپل قوم کې ډل ډل جوړ کړي وي او کمزور خلک هغه باندې به ظلم او زیاته کا بچي به ول قتلول الله و اعظم خو خولا چاغه فرعون بې ایمان او داغه وزیران تباکم او کمزور خلک داغه په زیبانه کینو مچتومه اوس ته څنګه اوچتوم او څنګه تباکوم اوس ګورا واوحینا الی ام موسی ان ارضی الله و ما حکم مور د موسی علی السلام تا دانه چواه می وکړه خذو ته الله جبرئیل نه لیږي او نه خذو ته وحی کیږي نه خذو ته پیغمبري ملاويږي وحی په ډیرو مانو سره قران کې راځي یو وحی په مان د زړه کې اچولو سره لکدلتا لکه واچ علماء مور د موسی عليه السلام تا کله کله وحی په مان د وسوسه سره راځي لکه سوره انعام کې تیر شیو یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا کلا کلا وحی پماند حکم سرم راجی لکه سورت نحل اتش پیت آیات و اوحا ربکا الان نحل او حکم کلیستا رب مچیتا کلا کلا وحی پماند اشاری سرم راجی لکه مریم کی تیرشی فا اوحا الیه من سبحو بکرتا و اشیا اشاره وکړه کله کله واه په ماند له ګلو د فرشتي سلام راځي لکان بیا 25 وبار سنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه مگر ما به حکم کا الیه غیتا په واسطه د فرشتي باندې پیغمبر ته فرشته لګلا نو ځان ته ارزه کې دا یو معنا کې ما واه کړه ما واه کړه واوحینا الی ام موسی او مالک واچولا مور د موسی علی السلام تا دا خبره چې په ور کوا خپل بچی تا چې موسی علی السلام کله پیدا شو نو پا کال با اول خو هغه شروع کله هر بچی به لالو بیا خلک را جمع شو ځکه الکانو سلسله ختم شو خادمان پد نجو خلک راغې فرعون ته چې تو ټوله بچی وجنی زمنګ دا خدمتونه به سوق گئی زمنګ نالی صفا کولی زمنګ خدمتونه کولی زمنګ جارو والی په دفترونو کې دا به کوي سوق نو سوق د یو کال الکان پردا او د بل کال الکان اغا او جینا نو چې په کم کال الکان نشو وجره په کال حضرت هارون علی السلام شویو او چې په کم کال بچی قد لیدل په کال حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام شویو نو چاغه وشو د فرعون دا کارو بچی به څنګه قتلول دی لوی ظالمو ابد مخ کنا کسان مقرکلی او خوزه به ګرځول په کورونو باندې او خوزه ته د خوزه معلوماتي چې د فلانه د خزه موده دوره ده د بچی پنځم میاشت ده لسم میاشت ده اتم میاشت ده هغه به ګرځیدي باخ لس به ورسره چه ده کمی خزی وقت با ده بچی ده پیدایش نزده شو ده بلالا علت با اصرا که ناسا و چاله با ارسا روا و چه سنگ با بچه پیدا شو ده خزی نا نو ده حکومت کسان با خزی با وی آغا چاله با ارسا روا ده بچی نه بیسر غسکا آغا ده که سورا لوی ظلم نووی سورا تکلیف سرا ده خزی معشوم پیدا شی او آغا معشوم لکه روستو حدیث که رازی او آغا بیا داغی مخی آغا وجینا علالوی او داس وجل چه علالوی سمالوی ظالم و بیمانا اللہ ما داغی نخلاص کری نو آغای سر اغم شو چه اس خوام دا حالت د موسیٰ علیہ السلامی اللہ وی نا مور تیوی تولا پی ورکوا او چه کلستا یر پدی بچیداشی چه دا زمان اخلی نو دا سنبال کا او بکسا کیوا چاو او بکسا بیا نیر تا گزار کا دریاب ته گزار که بطه ته بیا خلاص ای زپو شو دا اگورا اللہ چه دا چا حفاظت کئی پاغوبو بکسو د دشمن پا کور که کئی دا پروام کوا چه زما رب ما حلاکی نناغوی نی فایزا خفت یالی کلا چه یریگی تا پا موسیٰ علی سلام بانده فا القی نو غرزو دل را فر یمی پا دریاب که یعنی او غرزو دل را پا بکسا که او بکسا او غرزو پا دریاب که ولا تخافی ولا تازنی مخف ما خفا که گا پالا کد خپل بچی بانی ولا تازنی او ما خفا که گا ما غمجن که گا پا جدا والی دا خپل بچی چه زمان بچی جدا شو زکا چه دا خزن ماشوم بچی پیدا کی گی نو آغا دیر گران خبری او آغا ماشوم چا آغا دا غی گی او آغا دا پیو بچی نو آغا دیر اسی قد ماشی جدا کی گی نو ها مور خکولی زب چی پتن لگی کپا مخ خکول کی پتندی خکول کی زان سر جوخ کی او ایزا بچی او بیا کسکی او تا بیار بار گولی چه بچه ملال او بیا آغا بچه چاگا تا پوی رودون که بچه اینا راد دوهو الی که منگا واپس کن کیو دل را الی که تا تا اللہو ایمائی مور تاوی چه پروا مکوا دا بچه بز تا تا یو زل بیا واپس کوما و جایلوهو من المرسلین او ګرځون کیو دلرا دلې ګل شو نا دیو پیغمبر کوما فلتقطو آل فرعون ليكون لهم عدو و حزنا اغلال اوس در حاجی اواغه بکسه کی واچا او بکسه دریاب کی اواغه دریاب د پاسا بکسه روانه وا او مور اولګی دا خورته اولوی بچیا د بکسی په سزا د رستو نه اده کدا ستارور په دې کې دی او ګوج دا بکسه کم خوازي خور په روانه وا لرنه او تکتل هغه بکسه د نین نه یو شاخ جدا شوی او هغه د فرعون په قرباني هغه شاخ تلو هغه نیر شاخ ولوګي هغه شاخ باندې بکسه روانه شو او د فرعون په کور ته ریدا هغه د فرعون په کور کې بکسه چولې دا پاغ نیر کې شاخ کې آسیه بی بی مسلمان و از فرعون خز و اگه چو کتی دو چوگر نیر که شاہ که بکسر آلا بکسر کلاو کرا باگه خیستا زوانو آگه اگور بچیم نیشتا او منگ با پا دسترگی یخو فلتقتو آلو فرعون فلتقتو چرا وا بغلی دیل را فرعونیان دیل پارا چیشی دیل را غم و دشمنی ماوی مقصد می دا ولاوی چې داغه د پاره سره دښمنۍ وګرځي ان فرعون بشک فرعون او حامان او لخر دې دواړو خاطئین خطاکار په خپل مقصد کې تدبیر کې وقالت امراته فرعون او وی خزه د فرعون قرته عین لی ولک آسی وی ای زما خاوندا بچی منشتا دا زما اوستا او دسترګو د یخواله بچی پیدا شو په دلګي خوزه به حفاظت وکما زما اوستا سترګي په یخیږي بعض علما په دې ځای لیکلي فرعون ورته وی استاد دسترګو یخواله به یې لکه خلالي زما دسترګو یخواله نه دې ذات یریګ مدنه کې دې شدا بچی زمانه حکومت دی لا تقتلوا خذوه طيما وجني دلرا سا ينفعنا نتخذه ولدا قريبا چ فیدا برور سیمنتا یا بو انسو دلرا قائم مقام په بچی بچی منشتا وهم لا يشعرون او داخلك بنو پوی پنجام د دې کاش د دې انجام بسروزی کدل پته وې شدا سے حالتونه و راضی ددن و پیدا کیږي دو په خوا ختم کړو به خزه مزید نه قتل پوش خدا الله دے بچکاو که هر تدبیر دے کرے وے الله هغه بچکاو واسبا فواد ام موسی فارغا نو اوګرزید زړه د مور د موسی علی سلام فارغه فارغ د غم نه فارغن خالد صبر نه یعنی به صبر شوا ان کادت قریب ودا خزاله تب دی به چې دې اظهار کړي وې به په دې خپل بچي په غرزول باندې کې دې چې خپل غم احکار کړي وې چې کله بچي په بکسه کې اچاو او بکسه په دریاب کې گزارل کې دې چې واکه الله و یو چغه والے وې ته خپګان نه لولا ربتنا على قلبها کم پټې نه وې را کړې دا غي په زړه باندې خما دا غي په زړه پټې راه کړې نو هغه چغه نه واره باز غم هغه ډېر د افسوس وي د شهادت مرګ وي د اکسیډنټ مرګ وي ډېر د افسوس وي خو کله کله د باز خلکو په زړونو کې الله د صبر پټې راکاږي هغه پرواب نه که خځې که خاوندی که پلارې که بچي وي بعد الله خو هوا الله را کړو الله نو واغسته بس څه چار څه کې دا خو خدا او باز بے صبر ها بزان امرا کی دي او ځان هم ټکې لتكون من المؤمنين دل پالا شش دا د یقین کوونکو نا وقالت نو د مور له اوختي خور د موسی عليه السلام تا قصي زد خپل ور پسې فبصرت به ان جنبن ها ور پسې جا قصي ور پسې شد پسې فبصرت به ان جنبن نو قتل به کول د خور د خپل ور ان جنبن دلنا وهم لا شرون یا چې دا خلق نه پويږي چې دا ګین خور دا وحرمنا نوغي بکسین لره کا خپل غیګ ته واچاو د فرعون خزه هغه چې کې دې چې ماشوم دی او گیشه به هغه د بل چا پاین اغسته ده موسی علی السلام د بل چا پای کلا اغسته ده وحرمنا الله ما بن کړو باغبانې پاین نور خوځو من قبل په خوا فقالت نوې دې مورې دې اوې دې خزه د اسی خزه وی اسی حالات لكم على اهل به دې خور وی حیرا د چم جنکیم را جمع شوی زکا عجیبا ناشناکار دی خلکو لی دا پا دی جنکو که دی موسیٰ علیہ السلام خورم وام ویدی سرسو کودا خوبی نالی نا خوری وی پی جاندنی ویدلتا یو کور والا دی که دیشی آغا راشی و پیو لورکی و پیو والی ویشا با دو کورشا چا آغا من دلالا مور تیوی چا خو آغا پلانی کور تا تلی دا باکسا و آغای راغست دی و پی دا چا نالی او ما ته وی چور شاغی ته وای وای نا موږ داسې خاندانو چې موږ چا کړه نزو چې دا چا ضرورت دی موږ ترې موږ لدې راش هغه را نه وای هغه وی چا کړه نزمو فرعون وی خا ز بادشاہ نو خزو ته وی ظالم خبر پرې د الک ملکی کی شاه الک ضرور سوا چې پېو لور کی فرعون به ایمان د خزنه مجبور وو ها نو پل بچه غیگه که راغست دیده او راروان دی پا منده منده موسیٰ علیه السلام راغست دیده چاله روڑی؟ پلی مورتی روڑی علتا او سالله لوس کرده اینا رادوه الیک زب دا بچه استا غیگه تا واپس کوم او د چا پلاس بی واپس کوم دا فرعون پلاس بی واپس کوم پا منده روڑه و شابالا دا پی ناری اغی خمور که مور او بی فرعون تاواله که راروان دیم علا آل بیتن وی خور آیا خودنن کم تاسو تا پیو خاندان والا یک فلو نهو چزی موار بشید دستاسو تا پارا و هم لهو ناسحون او غیبی در پارا دا خیر خواهونا پارا ددناو الى امی نوا پسکما حضرت موسیٰ علیہ السلام لرا الى امی اقبل مورتا که دید پارا تقرع نوا چی یخیشیستر گدا غی ولا تازنو خفنشی وجود آوازی د خپل بچی باندې او پوجي د امر ان وعد الله حق چې بشک ادا الله وعد رشیا ما سره د الله لوځو چې ان ارادوه الیک جوابس کوون کې هم دی بچی لره تا تا واقعیا بچی ډیر واپس ما ته واپس کو ما خپل سترګې یې کړی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادر خلکونه نه پوي په امداد د الله ولما بلغ شد واستوى اتيناه حكما وعلما دا بل ابتلاء د موسی علی السلام بیانې هر کله چور سید حضرت موسی علی السلام ځانې تا تقریبا د درې درشو کالو شو مفسرین ذکر کوي واستوا او برابر شو په بار د بدن او عقل آتے نه هو حکم او علم نو ورکو منګه غطا پویا په دین باندې حکمن یا پیغمبري او علم پویا په دین په احکام د شریعت باندې وګورا الله چې چاله خوږي اغل پویا په شریعت باندې ورکی علم ول نصیب کی وکذالک ننزل موسنین دارنګي بدلو ورکو منګه نیکو کارو تا مخلصین تا په عمل کې چاغه اخلاص په عمل کې گئی دا سه عمل کوا گویا چې ته الله ویني زکه ته الله ویني نو الله خو کتا الله نی ویني نو الله خو تا ویني کنه ودخل المدینه دنش موسی علی السلام خارتا علی حین غفلت په وخت نه خبرې کې من اهلی آد اهل دا غینا خلق نا خبرو خوبانی ممتلا دا غرمی پتیم که پوری کی خلق سکی نا خبری ورو نبن شی گردکاون نبن شی خلق آرام که گینتا دعا پا وقت دے کلی کی روان دے فوجد فیا رجلی نینوی مندو پدا کلی کی دو سڑی یقت تلان چی جنگی کاو حازا من شیاتی و حازا من عدوی دا یو د ډلې د بنی اسرائیل د ډلې د بنی اسرائیل د د قوم نو د د ټبر نو حیانه قومیت د بنی اسرائیل و اعاذ من عدوی او د بل کړه دشمنانو د دنو یعنی فرعون یو فاستغاثه الذی من شیعته نو فریاد وک موسی علی السلام تا اکس من شیعته چا د ډلې د موسی علی السلام نو اغا چه کم د قومی و اغا ورتوی اے موسیٰ علاللذی پا خلاب دا کسی و تا فریادو که من عدوی چاگه دا دشمن دادنو و اے موسیٰ علیہ السلام دا فرعونی ما بانی ظلم کئی ما تا جگره کئی نو اغا موسیٰ علیہ السلام ورگی دا سکیر اخلاص کوئی تا ولی جنگ کئی اغا فرعونی تیوی فوکزو موسیٰ نسک ورکو اغا فرعونی لر موسیٰ علیہ السلام دا سوق د پاره د ادب ولدا ځکه لکه یو دوه کسان جګړه کوي چړې غټي نو زه غته هم چاله کته د سره ولې لاس وی یو سپېړ ورکم گزار ورکم فقضا علیه نو فیصلو شو هغه باند مرګ مرګ پیراغه مرګ پیراغه نو موسی علی السلام سوق کې دوه روبو او چې څنګه لاس نږدې کنو دا غنه بیا ها سام وته دور روبو چې کله بیا غ سوک موسی علی السلام له اخلاصاو یا غ دروازې له داسې نه پای کې دوه طاقت الله چولې او چې فرعون بداغه د ګډ دبا واورې دا بداغه نه مخکته ارسه روانو بیا ها او بو ارسه ګن به تخته دوی روان بو دور طاقت الله داغه فلاسو کې چولې ها فقذ علیه نو قال وی موسی علی السلام هذا من عمل الشيطان بعض خلق غلط ترجمه کوي نه پوي په قران باندې وای هذا دا کار زما دا کار د شیطانانو دی دا چې ما کوم دی سوق ورکو نا انبياله مسالم د شیطانۍ عمل کوي د شیطانۍ کار کوي ما او تا نه کو نو انبيا څنګه دا سه کار وکي نا واوري قال نبی موسی علیہ الصلات والسلام هاذا دا جگل استاسو دو دوالو من عمل شیطان دا کار د شیطان دے دا عمل د شیطان دے استاسو دو دوالو دا جگل دا د شیطان کار دے جگل سو کئ شیطان کئ کنا جگل سو کئ شیطان کئ وقضا علیہ قال هاذا من عمل شیطان دا جگل استاسو دو دوالو دا کار د شیطان دے فوکزو هازا من عمل شیطان انہو عدو مزل مبین بشکا دا شیطان دے دشمن او گمرا که ان کے احکارا او دا سکیو لور کرے و بطور ادب اگر چه باو ذکر کری دی یا قبطی توی هازا دا ظلم ستا اے قبطی من عمل شیطان دا شیطان کار ته ظلم کې ولې پدی بنی اسرائیل باندې ظلم مکوا او دا شیطان عمل کې قال ان موسی علیہ السلام اے زما رب انی ظلمت نفسی نو سوچ یې را لوی مسله کې جوړه کړی دا خلکو او بیا مودودی تلې دې روافس تلې دې او ډېر موسی عليه السلام بدنام کړي په دې چاغ ډېر لوی ظالمو ډېر لوی ګناه کړل موسی عليه السلام سو کې وجلې چې ته د مودودی بچرته روړو یا به نوسیو یا به چې ته پلاړو ها چاغ اکبر کبای یاد شیو یاد روافزو وګوره موسی عليه السلام قص نو په ګناه کې قص شر دې لیس علیکم جناح فیما اخطأتم ولکن ما تعمدت قلوبکم چې تاسو خطا شو الله پای کې پتا سو ګنا نشتا خطا خو پرې دا خو نفس سوګ د پاره د ادب ور کړو اعلی د وجود نو استعمال کړي نو ټوپک نو تمانچا نو تورا نګرګې ان لرګې پلاس باندې خلق ملکی چې ګزارو راکا زه یو کله خاصه په لور کما او دغه وخت هغه د مرګ مقرر دی وخت یې سم مقرر او خاصه په لور زما او تبانه شو پوه نو خلکو دا جوړ کړی ګورا ډېر لوی ظلمي کړی ډېر لوی ګناي کړی دا اکبر کبایر موسی علی السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا رسال مسائل صفحہ 28 کی لکلی مودودی روافظ خپره دا ریزان ته دیندار دمدا شي لیکل کړي یو دا اویګورا مون وایو داغه اراده نه وا ګنا نه دا داغه د سوکوا او قوم زائر قوم ته کافر ملک کافر وجل ها حربي وجل دا جایز کی جایز نه دی دا بالکل جایز دی ها دا حربي او دا حربي وجل دا مباح دی مباح الدم دی ها دارانو دای کړو نور وجم دی هغه بیا منګه ها دوره تفسیر کی بیا بیانو او دا جګړه تاسو د دوالو خازن کبیر دا ذکر کوي دا معنا هغه کوي قال ان موسی علی السلام زما رب انی ظلمت نفسی ما کمه کو په خپل ځان باندې دا نه چې ما ظلم وکړ ظالمی ما ظلم په معنا د کمی سره کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا کمی بینکاو انی ظلمتو نفسی ما کمی اکو پخ پلزان بانده اے اوز بزر دے زین ازم مشکل پاتی شما فاغفر لی اللہ بخنو کما تا فاغفر لہو نو بخن کرو اللہ غطا نو چدا گناوا نو سنگو تا فوری بیا اللہ معافی کی او روزا کلم نوا گنام نوا او شو نو فغفر له الله او ته معافی کړن تو ور هغه نه معاف کې به ظالما ترار یو ته هغه ګناه کړوا اصل کې د غفر معنا امام رازی تفسیر کبیر کې او تسهیل په دې ځای ذکر کوي او روح المانی چې غفر په معنا د ستره پټولو سره ده الله زما دا عمل د فرعون نه پټ کا ګنی بیا خبرو ته مسلمات جوړ شي فغفر فاغفر لی نو پټ کې الله زما دا عمل پردراواله په ما باندې فغفر له الله پردراو ساده غفر عمل د فرعون پټ انه هو الغفور الرحیم بشک د الله دې بخشش کوونکی مهربان وګوره حضرت موسی علی السلام خو پرې دا هر یو پیغمبر چې څوک د ګناي کبیره نسبت هغه ته کوي نو دې کافر دی نبی را نسبت به گناہ کبیره کونت کفر بودن هر پیغمبر ته نسبت د گناہ کبیره کول د گناہ کول دا کفر عقیده را او بیا د لوی گناہ چاغه دا کړی او دا کړی و توبه پکار دا انه هو الغفور الرحیم بشک دا الله دې هو د نور مخلوق نه گناہونه خامخا کیږي انبیاءونه نکی انبیاءونه چر ګنا نه کیږي دا سه پاک مخلوق الله دنیا ته رالي غلي او چاغه نورانی مخلوق دي د فرشتو د پیغمبرانو نه چر ګنا نه کیږي دا کده نو ساتي ګوره نو ول ګنا انو لوی ګنا نه د پیغمبرانو نه مخکي انو رستو او پاک دي څنګه د مور په ګډه کې پاکو قال انور د هر چا نه ګنا کیږي یا چا لګاو چا ډیرا قال نبی موسی علیہ الصلوۃ والسلام زما ربا و سبب دا غیتا احسان وکالی په ما باندې نو دا خو بیا بل ګنا شو چاغه ګنا کړي ګنا ته بیا سوی احسان وې نه ګنا نو وزکه احسان وې ما د مظلوم پړاو وکړه الله او د مظلوم پر ما احسان کړي تر باندې احسان وکړه چې نشم زه معاون امدادی د پاره د مجرمانو پاس با فل مدینه ته وګرځید په خار کې موسی علی السلام خائفا یریدن کې یتد الله نا یترقبو چې انتظار وکاو د الله د امداد یا یریدن کې د قتل د فرعون په خپل ځان باندې فاز الذین غان آکس استنصرو چې امداد کړو دوه بلم سے بیگا یستسرغو فریاد او کد تبیا بیا کس په بل ځای کې په ډګراو بل کپتی سره بیا جګړه وبلا راز هغه چې د امداد کړو د کم کس نو هغه کس بل راز بیا بل ځای کې په جګړه باندې مبتلا او نو موسی علی السلام تیرې دن هغه ته بیا وې اے موسی علی السلام وګوره د سړی ما باندې ظلم کوي نو موسی علی السلام ورته وې تم به خوندې چې کم ځای کې تیرې کم تشرف فساد کې ابل اوغه مستانه یو تم دې کس نه اخلاص کړي نو چې سوق می ورکو نو هغه سوق سره مردار شه اوس کدل سوق کوم چې هغه چلو نشي وې تم شریو فسادینو قال لو نوی اغت موسی علی السلام انك لغوی مبین یقینا تئی غوی یقینا تئی شریف فسادی مبین خارا تمرد فساد جوړ کړي نو وګوره هغه دا خبره وکړه فلما انا رادار کلا چه رادا اکل موسیٰ علیہ السلام ای ابتشا چه حملو کی پاک اسبانی ہوا عدو اللہما چاگر دشمن دا دی دوارو دے چه کل موسیٰ علیہ السلام لا سکدول او گزار پی کاؤ پچا بانے پاک کپتی بانے نو دی خپل ملگری اولا جواب ورکا و اے موسیٰ علیہ السلام تغوالی چه تغو وجنی ما دا مقصد داو گنی ما لسکر اخلاس ہے اغه فریدی او مال شکر اخلاص ای اتقتلنی ات وجن مال را کما قتلت نفسا بلمسه لکا چ وجریو تا یو نفس بلمسه بیگا ان تريد نغالتو الا ان تكون امغت شیت جبارن زور اور فل ارض پزمک کی ته خدا سے وجنی مالک سنگ چ دی پړو نا سړی وجریو او د بادشاہ کسان خور دی کی گردی او باغه بز خودی گردی دل زکه چوی کی دی شدا کار دکړی او تنه غواړی مګ چې شي ته زوره ور په ځمکه کې وما تريد او نه غواړی ته ان تکونا چې شي ته من المسلمين د اصلاح کوونکو نه ته اصلاح نه کې ته زوره ورتیا کې ته فساد کې وګورو دا ته چاوي دا هغه کس ورته وی چې د امداد کړو بل راز او دا فلن اخلاص کړو وای ښا کوي وی چې واره کو استاد چې رحم تلاش زم مسلمين قضا فسادي ما تا کارو خو موسی علیہ السلام ډیر صبر ناکو چې ویلو چې ورګه تعالی هم یو اخلاصو ما چې سم کار در سره وګم یو سخت تم د سو قابلې ها چې نه چې شیت انت کو نه من المسلمین او پدې کې د بادشاہ کسان ګرځیدل چې د بادشاہ کسان ګرځیدل هغه وګوره باس موږ ته قاتل معلوم شو چې دا قتل چا کړل دا خو موسی علیہ السلام کړل فورا لال او فرعون ته خبر ورکړه چې من کس معلوم کو چاغا موسی علیہ السلام دے وجا رجل من اقصى المدینه راغ یو سړی د اړه د کرینا یا ساچ را منډه والے پمنډه منډه راغ چې زما استاد او زمنګ مشر زمن موسی علیہ السلام داغه قتل بندوبست کیږي نو هغه خبر کا معلوم ادا شو چې کلستا خلاف پروپاګاندا او میټنګ کیږي تاب الله په طریقه باندې خبرې پاغه خلکو کې به یو کس الله استعمال کرے پیدا کی او تاب خبرې قال ان ويا غسري موسى عليه السلام ان الملائات يمرون بك بشكا مشراند مشوره والا غلي د جرګي والا مشوره کې بکاستا خلاف يقتلوا کا د پارا چ وجني تعال را فخر عزت اني لك من الناسحين يقينا ز استاد فارم د خير خواونه زجد دي زينه استاد مر بندو بس شو میټنګ شويره فخرجان هوته د موسی علی السلام دغه کلی ناچ یریدن کېو یترقبو چې انتظار کاو د الله د امداد نوی وی اعظم رب نجنی من القوم الظالمین خلاص کما د قوم ظالمانو نا منګو